włosaty. Polska, która rozrywa mój mózg. Chciałbym, by to ominęło, to byłby dla mnie plus. Wyszedłem lecz tyle razy, widziałem przez okno pobicia. Wtedy strasznie się bałem i boję się do tej pory. To nie przeszło, wzrok zapada, otwiera się piekło, odzywa się w nas. Instynkt zabijania, zwierzę zarządza krwi bez opierdalania. I ty dobrze o tym wiesz, ty idziesz ciemną ulicą, rozglądasz się i tak jak ja boję się. Czemu muszę iść właśnie tą drogą? Twe serce tak bije szybko, że chcę wyskoczyć. Czujesz tylko strach, cokolwiek może cię zaskoczyć. Spadający liść, przebiegający pies czy kot. Wciąż myślisz, czemu taka straszna jest noc? Patrzysz dookoła, słyszysz, że ktoś cię woła. Nie wiesz, co to duma, nie wiesz, co to wola. Zapominasz o własnym ja. Przemieszasz, dokąd chcesz, jak najdalej uciec od tego mroku. W mózgu szaleją myśli, byle dojść do domu. Nie spotkać nikogo, nie narazić się nikomu. Zamykasz drzwi, po schodach nie idziesz, ogarniają cię myśli. A może gdzieś tam, ktoś czeka na kogoś lub na ciebie. To nieważne, to go jebie. Nie liczy się dla niego i nie swojej ofiary. Liczy się tylko szmal, po zakazach stary. Wsiadasz do windy, jedziesz na swoje piętro. Wkładasz tu do zamka, czujesz się lekko. Wchodzisz do domu, po cichu pokryjomu. Aby nikogo nie zbudzić, nie przeszkodzić nikomu. Pęci się na wykrzy, przerywa kurwa mać. A jednak ktoś tam czekał, czekał, musiał grać. Poglądasz na tych ludzi, w zasięgu. Tak jak ja, słów zaczynasz bać się w roku.